אישה מודרנית. משה, אתמול הייתי אצל חנה, ותנחש מה ראיתי אצלה? אין לי מושג. בוודאי עוד איזשהו מכשיר מודרני מהחלל. הרי היא משוגעת לחיים מתקדמים. ומה רע בחיים מתקדמים? לפי דעתך אנחנו צריכים לחיות כמו בימי הביניים? להכין אוכל על פטיליה ולחבס בגדים בנהר? את תמיד מגזימה. או תיסע לחלל או ימי הביניים. ובאמצע אין שום דבר. שמעת על שביל הזהב? משה, תסכים איתי שאתה תמיד מתנגד להצעות שלי. זה התחיל כבר מזמן מההכנות לחתונה שלנו. בוודאי, כי תמיד אחרי שאת מבקרת אצל חנה המשוגעת הזאת, גם לך יש רעיונות משוגעים. ראשית, חנה לא משוגעת, אלא אישה מודרנית. ושנית... אישה מודרנית? בכל שבוע היא צובעת את השיער בצבע אחר. פעם השיער שלה בצבע כתום, ופעם בצבע סגול בהיר. ומה יהיה בפעם הבאה? כחול כהה, כמו בסרט בית ספר למחשפות? לזה את קוראת אישה מודרנית? אני קורא לזה אישה משוגעת. טוב, נעזוב את חנה. אם השיער היא באמת קצת הגזימה. אבל זה העניין שלה, אני בכלל לא רוצה לדבר עליה. אני רוצה לספר מה ראיתי אצלה. נו, מה ראית אצלה? רובוט שמחבס גרביים של בעלה המסכן? לא, רובוט לא ראיתי, אבל ראיתי טלוויזיה עם מסך ענקי, ממש כמו בקולנוע. מה רע בטלוויזיה שלנו? למה את תמיד לא מרוצה ממה שיש לנו? תדעי לך שהדשא של השכן תמיד ירוק יותר. אתה רואה שאני צדקתי כשאמרתי שאתה מתנגד לכל דבר מודרני? הצעתי לך לעבור מהדירה בעיר לבית במקום שקט. מה אמרת לי? אמרתי שאני לא רוצה לחפש את הילדים שלנו בין החדרים ולצעוק, אורי, יעלי, עדי, איפה אתם? אני רוצה שנהיה יחד בדירה הנוחה שלנו. וכשרציתי לקנות מיקרוגל, מה אמרת? אמרתי שיש לנו תנור אפייה יקר וטוב שקנינו רק לפני 3 שנים. למה צריך להחליף אותו? רק בגלל חנה שאצלה ראית חידוש? מיקרוגל? אני יכולה להסביר לך למה צריך מיקרוגל. כי מיקרוגל תופס מעט מקום, נוח לבשל בו והוא חוסך זמן. וזה חשוב מאוד במאה ה-21. חוסך זמן? סליחה, גברת, לאן את כל כך ממהרת? לחנה? את לא יכולה לאפות או אפילו לחמם אוכל בתנור? את צריכה לבזבז כסף על מיקרוגל? רק בגלל שזה מודרני? ואת יודעת שלמיקרוגל יש קרינה? שמעת על זה? איזו קרינה? אלה הן שטויות שמספרים בעלים כאשר הם לא מסכימים לבזבז כסף על קנייה חדשה. וכשרציתי לקנות טלפון נייד, גם אז שמעתי ממך לא. עוד פעם טלפון נייד? אני לא מסכים אפילו לשמוע עליו. למה? מה רע בטלפון נייד? שם אין קרינה. כי כבר אמרתי לך שבכל פעם שמדברים על טלפון נייד, זה מזכיר לי תאונה שהייתי עד לה. כשנהג דיבר בטלפון בזמן הנסיעה, ועלה על אישה שעברה במעבר חצייה. וגם היא דיברה בטלפון סלולרי. בגלל הטלפון הוא לא שם לב אליה, והיא לא שמה לב אליו. וכמה פעמים רואים בכביש נהג מחזיק ביד אחת הגה, וביד האחרת מחזיק טלפון. את יודעת כמה זה מסוכן? אתה תמיד מספר סיפורים מפחידים. אבל זאת המציאות, ולפעמים היא באמת מפחידה. דרך אגב, לא תמיד רק אני מתנגד לקניות. פעם דווקא אני רציתי לקנות מדיח כלים, ואת זאת שהתנגדת. למה לא הסכמת? כן, כבר הסברתי לך. הייתי אצל חנה, ושם הייתה החברה שלה תמי, זאת שמחליפה רהיטים בכל חצי שנה. דיברנו על מדיח כלים. איזה מודל לקנות, איזה גודל, איזו תוצרת, עם איזו תוכנית הפעלה, והיא אמרה שדווקא מדיח כלים היא לא מתכוונת לקנות. ולמה דווקא מדיח כלים היא לא מתכוונת לקנות? כי זה נוח וחוסך זמן? היא הסבירה ככה. באנגלית מדיח כלים זה דיש וושר, זאת אומרת, דיש זה כלים, וושר זה רוחץ, והיא אמרה, אני לא צריכה דיש וושר, כי יש לי איש וושר. זה כל כך מצחן בעיניי, שגם אני החלטתי לא לקנות דיש וושר, מפני שגם לי יש. משה, לאן אתה הולך? ומתי תחזור?